Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Der spiller Nick & Jay på Smukfest, og jeg kan allerede nu love, at der bliver fuldstændig stuende fuld på bøgescenen. For det gør der altså, når Nick & Jay de spiller. Og de har måske været lidt ude af det finere selskab, men nu har de altså også spillet eksempelvis på Northside Festival, den her indie festival, hvor de vist nærmest satte publikumsrekord. Så Nick & Jay, de er store, det er der ingen tvivl om, men orange scene, der har de stadigvæk ikke spillet den her mytiske orange scene på Roskilde. Og en af dem, som føler, at de burde spille der, det er ikke hvem som helst. Det er nemlig en journalist fra BT, og det er dig, Christian Dam Nygaard. Velkommen til. Jo, tak. Nu skal du høre, Christian. Jeg faldt over en kampagne på Facebook, som altså i den grad har fået vind i sejlene. Der er 5.400, som siger, de deltager, og der er 13.000 mennesker, som har vist interesse. Og den lyder sådan her. Kampagne. Lad os få Nick og Jay på orange scene i 2020. Og den er simpelthen organiseret af dig. Ja, det er helt vildt. Altså, det var... Jeg var starte med at lige slå fast, at det har ikke noget med BT at gøre. Jeg ved godt, jeg skriver for BT, men det var bare en personlig lille sjov gimmick. Altså, det var efter Roskilde i år. Jeg kom hjem, og så jeg på deres hjemmeside eller et eller andet sted, at de næste år 50 års jubilæum. Og jeg har altid tænkt, at det kunne være sjovt at se Nick & Jay på orange scenen. De var lige på Roskilde år, lige inden at gæste sådan en huskoncert. Så jeg tænkte, hvad ville der egentlig ske, hvis man lavede sådan et event på Facebook? Og jeg gjorde ikke så meget andet end at oprette event. I starten, der havde jeg kaldt, der snød jeg måske også lidt, jeg kaldte den bare Nick & Jay orange scene 2020. Mm. Og så gjorde jeg ikke så meget andet end at lægge den op, og så tror jeg allerede efter et par dage, der var 5.000, fordi den bare blev spredt så hurtigt. Altså nej, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Mm. Nu kan man jo sige, nu siger du selvfølgelig, at det ikke har noget med BT at gøre, det er det dig som privatperson. Men udefra set, der kan det jo godt virke som sådan en form for aktivisme, jeg egentlig ikke rigtig har set før på den her måde. Nej. Men hvordan spiller det overens med eksempelvis, da du, jeg så her den 1. juni 2019, der skrev du en artikel i BT, hvor du skriver: "Publikum kaos, tilskuerrekord, kæmpe fest. Nick & Jay har taget hul på en ny festivalsommer, og en ting er sikkert, popdrengene er stadig de største." Ja. Hvordan, altså, jamen, kan du have sådan en hjemmeside og skrive det her som journalist? Eller undskyld, Facebook-side? Ja, det synes jeg godt. Man skal forklare det. Altså, det er jo ligesom... Altså, kan sportsjournalister dække landsholdet og stadig håbe, at de vinder VM i fodbold, ikke? Ja, det, som sagt, det er egentlig meget sjovt, og jeg lavede eventet, og også fordi jeg sådan tænker, at det kunne være sjovt at se, hvilken progression det ville frembringe, ikke? Og jeg kan også se ind på mit event, at selvom at det bare er harmløst som at skrive lad os fornægge det i branchen, så er der også sure kommentarer derinde. Ikke? Så det er også meget for at se, hvad der egentlig sker, hvis man laver sådan et event der. Mm. Og jeg vil meget gerne ind på det her med Nick & Jay på orange. Det skal vi lige tale om, og hvorfor at det kan provokere nogen. Men lige en ting mere omkring det her med dit journalistiske virke. Det er jo sådan en ongoing debat, det her med eksempelvis anmelder, hvor tætte de kan være med artister. Eksempelvis at sige, Henrik Kveits, ved man jo, er personligt god venner med Sten Jørgensen, kan han så stadigvæk anmelde Sort Sol. Men eksempelvis, når man ser dig, der har anmeldt Nick & Jay i 2017, hvor du giver dem 5 ud af 6, og skamroser dem, det er også på Smukfest. Altså, sådan en anmeldelse, bliver den ikke sådan lidt flad på en eller anden måde, når man ved, at du har organiseret sådan et event? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, jeg er fan af popmusik. Mm. Og det afspejler selvfølgelig også mine anmeldelser, at jeg måske er mere positiv over for popkoncerter end den generelle anmelder, som måske er mere over i indie-rock-segmentet. Men kan du være kritisk over for Nick og Jay? Ja, det kan jeg sagtens, men jeg kan ikke huske, at jeg har set... Altså, jeg tror ikke, jeg har givet dem en dårlig anmeldelse. Altså, det er oftest koncerter, hvis jeg har anmeldt. Mm. Og de er bare gode. Der er også en grund til, at de stadigvæk er her. Her 20 år efter, og i starten blev kaldt døgnfluer og sådan noget. Så de er, altså, for eksempel den anmeldelse, du refererede til der fra Jelling Festival i år. Altså, det var suverænt den største koncert på festivalen. Og det var sådan, at man kunne se, at selv vagterne ude siden, de kravlede op på hegnet og sang med, ikke? Altså, ja, de er sgu bare gode live. Så selvom du har en kampagne, der hedder Lad os få Nick og Jay på orange scene i 2020 på Facebook, så vil du ikke stoppe med at skrive om dem eller anmelde dem positivt? Nej. Det er modtaget. Lad os så komme ind på det med Roskilde Festival. Fordi det er jo bare, lad os sige det, endnu en koncert ud af utrolig mange, de spiller hvert år. Jeg tror, for det første, både fordi... Altså grunden til, at der måske er kommet så mange der til mit event der, jeg tror, der er også noget kult over Nick & Jay. Der er også noget sjovt over at synes godt om sådan et event der. Men altså, orange scene er jo bare ikonisk. Altså, det er bare den største scene i Danmark, og det er den, som alle danske kunstnere, de drømmer om at stå på. Altså, det kan virke udefra set, der kan simpelthen altså virke underligt, at det sådan skulle være vigtigt at få Nick & Jay på orange scene, fordi at du kan jo simpelthen se dem så mange steder i landet. Du kan eksempelvis bare se dem på Smukfest her på fredag. Altså, hvorfor er det, vi skal også have dem på orange? Jamen, det er jo heller ikke vigtigt. Men altså, jeg synes bare, det kunne være sjovt, hvis... Ligesom til Danish Music Awards har man den her æresprisen, hvor man giver det til et dansk kunstner, som har gjort noget for dansk musik over en længere periode. Det synes jeg også, det kunne være meget sjovt, eller hvis man i Roskilde, og Roskilde skal have det program, som de har, de skal farven bredt og have alle de her mærkelige bands på de mindre scener osv. Men jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man havde en aften dedikeret hvert år til et stort dansk ikonisk navn. Og det ville både, altså hvis Nick & Jay spiller orange scene, det ville både være altså kæmpe fest, men samtidig også kunne udfordre publikum, ikke? Og skabe lidt røre, altså, fordi det er bare det, de åbenbart stadig kan her. Altså, Nick & Jay kan stadigvæk dele vandene på en eller anden mærkelig grund, men ja. Men lige en ting mere. Så nej, det er ikke vigtigt, men jeg synes bare, det kunne være... Men jeg synes, det kunne være meget fedt at prøve at se, hvad der ville ske, hvis Nick & Jay fik lov til at indtage Danmarks største scene. Men lige en ting mere her, Christian Dam Nygaard. Når man, altså, det her med jeg ved, at vælte rundt i det her med Roskilde, men det er jo fordi... Nu faldt jeg også over en, så vidt jeg husker, nu må jeg lige korrigere, hvis det er forkert, det jeg siger. Men jeg husker, at du skrev en artikel op til Roskilde Festival, hvor du blandt andet kritiserede programmet for ligesom ikke at have nok hits med, og nok af de her kunstnere, der sådan kan samle, også popkunstnere. Ja. Men er det ikke bare fordi, at du gerne vil have Smukfest til Roskilde? Altså, altså kan du ikke bare acceptere, at Roskilde er noget andet end Smukfest eller Jelling? Jo, det kan man sige. Ja. Jo, det kan man sagtens sige, og som jeg startede med at sige, jeg er bare fan af popmusik, og det er også derfor, jeg synes, det er også lidt sjovt at provokere og drille lidt ved at gå lidt i den modsatte grøft af alle de rigtige smagsdommere, som jo hader, og de vil jo kaste op over at se Nick & Jay, for eksempel på orange scene. Men altså, som sagt, jeg synes jo ikke, at Roskilde skal være fyldt med grønne koncertkunstnere. Det er mere bare, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis der bare lige lidt mere... som kunne samle, fordi der især i år var der ikke meget for det helt brede publikum, hvis vi skal komme tilbage på et Roskilde-program i år. Hvis nu der sidder en derude, som læser din kommende anmeldelse, din næste anmeldelse af Nick & Jay koncert eller album, hvad det er, og de så ser, at du giver dem 5 eller 6 stjerner eller et eller andet, og de så samtidig bemærker, at det er altså dig med den her Lad os få Nick & Jay på orange scene i 2020-kampagne. Ja. Vil du så acceptere, hvis de synes, det virker ret useriøst, at det er dig, der skal anmelde? Ja, det må de jo selv om. Altså, man kan sige, at fordi at jeg ikke har et negativt forhold til Nick & Jay, så ved jeg måske lidt mere om dem end den generelle anmelder, og derfor vil jeg også kunne gå lidt mere i dybden med en anmeldelse. Men altså, man skal ikke gøre anmeldelser vigtigere, end de er. Det er bare en persons oplevelse. Super. Tak, fordi I lige måtte ringe til dig, Christian Dam Nygaard, journalist for BT. Det var så lidt. Hej igen. Hej igen. Vi lager fra Copenhagen. På midtersiden i vi unge river ud og hænger så på væggen. Kan I følge mig? Hey, jo, ja, det er over. Kan I høre mig? Bærm som mig, have til tid med mig. Flyd med mig, gå af ned med mig. Grin med mig og spil smart med mig. Og så ikke mere Nick og Jay i denne omgang. Der var faktisk en lytter, der skrev ind, at han gerne vil se Gnags på Roskilde. Det var Simon, der skrev det. Og jeg har faktisk talt med Peter A.G., og han sagde netop det samme. Han var meget, meget skuffet over, at han ikke er blevet inviteret på Orange. Så vi skal nok til at lige have en lille snak med Roskilde Festival om ikke så længe. Nu skal vi til noget anderledes. Ja, alvorligt. Forfatteren Toni Morrison, hun er nemlig død, som du også kunne høre i vores nyheder for lidt siden. Hun blev 88 år gammel, og hun er altså ikke hvem som helst, signerer Toni Morrison. I 1993, der modtog hun nemlig Nobelprisen litteratur som den første sorte kvinde. Hendes mest berømte roman, det er uden tvivl den, der hedder Beloved. Hun fik også Pulitzerprisen for den, og den læste jeg for en del år siden, og den er ret så barsk og voldsom. Den er sat lige efter den amerikanske borgerkrig og er inspireret historien om en afroamerikansk slave, Margaret Garner, mener hun hed, som flygtede fra et slaveri i Kentucky, og som blandt andet dræber sit eget barn, så barnet kan slippe for slaveriet. Den er virkelig, virkelig barsk, den her roman, men også meget anbefalesværdig. Hun fik jo det også i 2012 den største civile hædersvisning, du kan få i USA, nemlig The Presidential Medal of Freedom, og den fik hun altså af Barack Obama, et ret så stort øjeblik. Jeg synes lige, vi skal mindes Toni Morrison simpelthen ved at spille et klip. Og det skal lige siges, det er jo lidt lavet på ingen tid, det her, for det er jo kun en time siden, fik jeg vide, at hun rent faktisk er død, selvom det faktisk skete i mandags. Men jeg fandt et klip frem fra 2015, hvor hun altså er cirka 84 år gammel, men fuldstændig knivskarp. Her der kritiserer hun politiet. En masse i den her periode, unge, sorte mænd, er blevet skudt. Flere er blevet dræbt i USA, og der er begyndt at komme nogle raceoptøjer igen. Og det her interview, det er altså lavet lige efter en ret så seriøs sag, hvor en 13-årig afroamerikansk dreng, han blev skudt og dræbt af politiet, da han flygtede. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at den her hvide politibetjent, han vælger simpelthen at plante, eller ja, placere en legetøjspistol ved siden af den her dreng, for ligesom at have et alibi. Og det skabte selvfølgelig en del røre. Men her kan jeg så høre Toni Morrison interview fra 2015, hvor hun taler om raceproblemer i USA oven på denne her sag. Are these troubling times? Yeah. These are. I think it's, yeah, I'm not sure they're all that different, but it's obvious now. It's very obvious that the times are troubled. And repeated. Mm-hmm. And a little cowardly, yeah. I think. How do you think cowardly? Well, when we think just about the media and the journalistic stories, television stories about young or middle-aged black men being shot by police, what astonishes me is not so many, because there's always been a lot, it's just never been newsworthy, is the obvious cowardice of the police. I don't mean all police, but those that we hear about. How are you afraid of a man running away from you? How are you afraid of somebody standing in a grocery store on a phone with a toy gun that you could buy in the store? How could you be afraid of a little boy? And who are these people who call 911? Who are they? You look out the window and you see a kid with a toy gun, and you get on the phone. I like that policeman who was chasing a guy who had killed some people and turned around, faced the policeman, and said, shoot me, shoot me. And the policeman wouldn't. He said, I'm not going to shoot you. I'm not going to shoot you. He kept saying it. The guy obviously wanted to be shot, suicide, by a cop, but he didn't do it. Then finally took the guy down. But then I realized that that policeman had been in the military. He was not a coward. Had different training. Entirely different. He was brave. He stood up. But these guys running around, you know, just popping people over and over again. How can we change that? We have to change the police training. Yeah. That's the obvious. Well, that's clear. Yeah. And, you know, perhaps, you know, I was wondering the same thing during the civil rights, you know, parades when Martin Luther King was around. What can we do? What can we do? Well, in that instance, you had somebody who could actually talk to somebody in the administration. Yeah. You know, I'm not so sure that that can happen now, in spite of the fact that the president of the United States is a black man. Ja, en stor og vigtig stemme er desværre gået fra os, 88 år gammel. Og det er godt, at vi skal lave noget mere med en her på AK 24/7. Det vender vi lige på mødet i morgen. Men om ikke andet, så vil jeg i hvert fald anbefale alt og alle om at få fat i den bog, der hedder Beloved. Jeg tror bare, den hedder Elsket på dansk. Den er ret så fremragende. Før det næste indslag, så skal vi lige høre et stykke musik, jeg faldt over i dag. Det er en fyr, der hedder Joe Carey, og dem, der har set den serie, ultrapopulære serie, der hedder Stranger Things, de ved godt, hvem han er. For her der spiller han en karakter ved navn Steve Harrington. Han er nok mest kendt som ham med det altså ret så høje, ret så specielle hår, som starter ud med at være en lidt skidt, lidt for smart fyr, som så senere bliver en rigtig good guy. Og han har jo tidligere været i et ret så anerkendt indieband ved navn Post Animals, men nu har han simpelthen gået solo med kunstnernavnet Roddy. Det er helt nyt for mig, det her, og han er altså aktuel med en ny single, og lur mig, om den ikke lyder lidt som noget fra Stranger Things. The page, things are looking up. That time is up.

Hvilket sted kommer du ikke i Tim? Er det så? Nej, det er jo ikke grill. Du kommer faktisk på grillbaren, så det kan du ikke være. Men ja, nu lader jeg dig svare. Jamen, der er ikke steder, jeg ikke kommer i Tim, så er det fordi, jeg ikke har været der endnu. Jeg har en byvandrer, så jeg kan godt finde på bare at tage øl under arm og så bare gå rundt og se, den her gade har jeg ikke været på endnu. Så hvis det et sted, jeg ikke kommer, så er det fordi, jeg ikke har været der nu. Jeg skal trække alt nysgerrighed ind under neglene, fordi det er mit ophav som kunstner og komponist. Jeg har lige et andet spørgsmål, som kom til at lyde meget mærkeligt, men jeg fandt det jo bare og copy-pastede det. Og det lyder simpelthen, hvor dufter der mest af jul i Tim? Hvor dufter der mest af jul? Ja, jeg er jo sådan en ikke særlig religiøs type, der holder julen lidt på afstand. Så jeg holder jo vintersolværvsfest i stedet for, og hylder lyset i stedet for en eller anden julemand, der blev opfundet af en vis amerikansk organisation i starten af 1900-tallet. Men for at svare på dit spørgsmål, så tænker jeg faktisk, at det er osteriet. Tim er jo kendt for ost. Vi har jo et kæmpestort osteri, mejeri, der ligger i Tim. Hvor selv københavnere ville ikke genkendende til ord som fætter kras med videre. Og jeg ved ikke, om det dufter jul, men jeg kan love for, at det dufter. Og det gør det ofte i hele byen. Smukt. Og her til sidst, Mike, nu synes jeg, vi har været rimelig godt omkring byen Tim, som jeg personligt ikke havde noget som helst forhold til, før jeg talte med dig. Så skal vi jo spille noget musik, og det musik, vi skal spille, det er simpelthen så oplagt, fordi du jo udover at have dit eget band, hvor I lavede egen musik, så er du også med i et coverband, fandt jeg ud af. Ja, jeg vil hellere kalde det et tribute band, fordi vi er fem, tør jeg godt sige, uden at blinke, A-klasse musikere, der har været med i forskellige sammenhænge, som synes, det kunne være interessant at prøve at hylde en kunstner. Hvor vi normalt har indgået i originale sammenhæng. Og det skulle være The Doors. Og det er ud fra betragtningen af, at ingen har gjort det ordentligt før. Og så fordi vi simpelthen havde lyst. Og vi gjorde det for tre koncerter, og nu har det grebet om sig. Og nu er vi på vej ud på vores tredje turné. Fordi vi har det skidskægt. Og det er også noget med, at de rent faktisk har fået nogle af Doors studiemusikere med. Er det rigtigt? Det er udover, at vi har fået de to tilbageværende Doors-medlemmers stempel på, at vi i ovenikøb må udgive musikken live. Det er jo sådan, at man må gerne have en YouTube-video liggende, men man må ikke have musik på sin hjemmeside eller udgive det. Og det vil simpelthen få lov til. Og ovenikøbet så kommer 73-årige gamle Jerry Sheff, som ud har spillet med Doors, har spillet med Orbison, Dylan, Elvis og alt, hvad du overhovedet kan forestille dig fra det gamle katalog. Han kommer simpelthen til Danmark fra Californien og spiller to koncerter med os. Det er stærkt. Og det er dig, der er Morrison? Nej, det er jeg ikke. Jeg hedder Mike Hickey og tager den på min måde. Og det er hele ophavet. Det er, at vi ikke ligger i et kopisegment, men giver vores billede af, hvordan det kunne lyde i 2019. Det er modtaget. Mike Hickey, det var en fornøjelse. Jeg synes, vi kom godt omkring. Gud, hvor det så, Christoph. Og så lad os høre noget Doors. Tak for det. Skal vi ikke det? Skal vi. Hej. Hej, ven. Come on. Love my girl. She looking good. Come on. We'll be right back. gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Your ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Jeg faldt over en, ja, det er lige lidt medieagtigt det her, men jeg faldt over en artikel i går i Politiken, hvor der står: Politiken efterlyser, send dine billeder og beretninger om elløbehjul. Politiken søger nu billeder og beretninger fra læsere i hele landet, der kan være med til at skildre de første 8 måneders erfaringer med det både populære og forhatte transportmiddel. Og så er ideen så, at man skal, ja, sende sine privatbilleder af elløbehjul til Politiken, og så vil så bringe det. Og det gjorde de faktisk i går. Der var et dramatisk billede af en dreng, der var blevet kørt ned af 2 på elløbehjul, nu lå på hospitalet. Og så var der en del knap så dramatiske billeder af elløbehjul, som bare lå sådan lidt på gaden, eller ikke lige blev stillet i en stander, og så nogle borgere, der havde brokket sig over det. Men spørgsmålet er så, det er i hvert fald det, jeg tænkte, hvorvidt at Politiken ikke på sin vis opfordrer en lille smule til sådan en form for selvjustits, hvis man altså begynder at bringe læsernes egne billeder af folk, som opfører sig dumt i trafikken. Og så faldt jeg over en artikel i netop Politiken fra 2007, de bragte om en vis herre Rasmus Paludan. Dengang der blev han kendt for, at han tog billeder af cyklister, som overtrådte færdselsloven og lagde dem på sin egen hjemmeside. I den her artikel, der står blandt andet, at Rasmus Paludan, han er ikke en mand, der samler på venner. Han fotograferer blandt andet mennesker, der kører på cykel uden hænder og lægger billederne ud på nettet. Spørgsmålet er så, om Politiken ikke er ved at gøre lidt det samme, når de i den her artikel, som altså i den grad er negativ over for løbehjulet, fortæller om alle de farer, der er ved netop de her løbehjul, opfordrer til at sende billeder ind. Og man kan sige, det her spørgsmål, der bliver stillet i Paludan-artiklen, det synes jeg er lidt sjovt at tage op i forhold til Politikens nye artikel. Fra 2007, der bliver spurgt til Paludan: Men bryder fællesskabet ikke for alvor sammen, hvis vi alle går og fotograferer hinanden og lægger ligegyldige ulovligheder ud på nettet? Og det spørgsmål kan man vel godt tage op i dag, fordi at man kan sige, at nogle af de billeder, der bliver lagt op på den her nye serie, de har lavet Politikken, de er altså virkelig i småtingsafdelingen, altså løbehjul, der spærer lidt. Jeg konfronterede digital redaktionschef Thomas Bern for Politikken med det her, og han var meget, meget uenig i nærmest alt det, jeg sagde, men sådan skal det også være nogle gange. Jeg talte med ham tidligere i dag, og det første, jeg spurgte Thomas Bern om, det var, hvorfor Politikens læsere nu skal opfordres til at sende billeder af elløbehjul ind til Politikken. Et elløbehjul har jo været meget omtalt samtaleemne næsten hele vejen, hele året igennem, og meget forståeligt, fordi det er jo en det er jo en større ændring af det danske trafikbillede, vel en af de største ændringer af det danske trafikbillede, vi har set i en del år. Og det er jo noget, vi har skrevet om løbende, for alle medier har. Og i går kom så vel den hidtil mest præcise opgørelse over de skader, som er sket i den forbindelse. Og der er selvfølgelig mange mørketal. Og det synes vi var en oplagt anledning til at spørge læserne til deres erfaringer. Det er jo meget klassisk, at vi medier, vi vil jo gerne høre, hvad eksperterne siger, og det har vi citeret dem for. Vi vil gerne høre, hvad fagpersonerne siger, og det har vi citeret dem for. Men vi vil også gerne høre de mennesker, som bruger elløbehjulene, eller som oplever elløbehjulene, hvad er deres erfaringer. Når man læser artiklen, så er der ret meget negativ fokus på elløbehjul. Der står blandt andet, at der var advarsler omkring det, men alligevel fik det indført, at der er mange, der er kommet til skade, og man kan ikke køre med det med to hænder, det er dårligt for trafiksikkerheden osv. Derudover så er der et billede, der ligesom, man kan sige, sælger artiklen. Det er et billede af en far og en søn, der sammen er på et elløbehjul, og så står der, sådan her skal man ikke gøre. Så er der andre billeder af sådan nogle væltede elløbehjul, som ligger og flyder i gadebilledet. Derved så er det vel ret oplagt at tro, at I leder efter billeder med negativt foretegn af de her elløbehjul. Jeg forstår godt sådan både den generelle kritik af, om medierne fokuserer meget på det negative i stedet for det positive. Og man kan sige, at den her artikel tager udgangspunkt i, som vi også skriver, at 100 personer er kommet så alvorligt til skade, at de fremgår af den her statistik. Og jeg synes også, at det kun klæder os, når vi ligesom efterlyser en læserdebat, at vi også sætter noget kontekst på den debat. Og altså en central del af konteksten for debatten om elløbehjul er jo, at Rigspolitiet var ude og advare på forhånd mod, at det her ville ske. Altså på den måde er der er jo sket det, som Rigspolitiet sagde, der vil ske. Og så må jeg sige, det næste, jeg tror, du kommer til at spørge mig om, det er i den måde, vi så efterlyst brugerne, eller oplevelse også på Facebook, der fik vi fokuseret meget på det negative, og vi vil også gerne have de positive, og vi har også fået de positive, og vi har også tidligere haft fokus på de positive vinkler. Altså for eksempel havde vi i sidste uge artiklen om, eller hvor vi snakkede med de andre politikredse i København, og hvad deres erfaringer var, hvor de sammenstemmende sagde, at de havde ikke, altså dem der beskæftede sig med det her, sagde, at de har ikke flere problemer med elløbehjul, end de har for eksempel med cykler. Og det er jo måske nogen, der vil, der er nogle journalister, som vil kalde det for en ikke-historie, men det synes jeg da klart var både relevant og interessant og vigtigt bidrag i debatten om elløbehjul, så det havde vi der på toppen af Sejdo. Ja, jeg tror heller ikke på fænomenet ikke-historie, jeg havde det ord. Men det er rigtigt, I ændrede jeres tekst på Facebook, så, ja. Så fair nok. Men jeg har lige en enkelt eller to ting mere, for jeg vil gerne lige tilbage til det her med at tage billeder. For jeg ved jo godt, vi har skrevet lidt sammen, at du synes, jeg overfortolker lidt. Men alligevel, da jeg faldt over eksempelvis en artikel fra 2007 af en meget, meget, en meget yngre, sjov nok 10 år yngre, Rasmus Paludan, der skrev Politikken om ham, at han ligesom tog billeder af cykler, som cyklister, der kører på cykel uden hænder. Nej, den kan godt huske den artikel der. Ja, den kom tilbage under valgkampen. Præcis, og så skrev jeg dengang, at Rasmus Paludan ikke er en mand, der samler på venner. Han fotograferer blandt andet mennesker, der kører på cykel uden hænder og lægger billederne ud på nettet. Så står der også, at han fotograferer de ulovligheder, som politiet ikke gider tage sig af, og billederne lægger han på hjemmesiden med det resultat, at en del bliver noget mellem for noget. Altså, kan I ikke godt ende med sådan en Rasmus Paludan-ting her? Altså, lige så står folk og tager billeder af elløbehjul, der er smidt på gaden, og så lægger politikken det op. Ja. Som du starter med at sige, jo, jeg synes godt nok, du overfortolker en hel del på det, vi har skrevet. Jeg må indrømme, jeg har svært ved at se, hvordan nogen skulle tage det, vi har skrevet, som en opfordring til at tage ud i gadebilledet og fotografere folk på elløbehjul. Der er i hvert fald altså på ingen måde at være vores tanke med det, og det er heller ikke det, vi har fået ind. Så jeg tror altså, det er en teori, som primært du har. Men der er det vel altså almen kendt, at det, at et dagblad, et tabloid medie, hvad det nu er, altså opfordrer folk til at sende billeder ind, så er der vel mange, der tager den opfordring seriøst, fordi det lige pludselig er en mulighed for at komme i medierne. Jeg har jo også bragt altså billeder af væltede elløbehjul, og jeg tænkte bare, at det kunne være en anledning for nogen til at gå på gaden og så tage nogle billeder, simpelthen af folk, som ikke overholder loven. Og jeg synes nok også bare, at når man har et billede, et forsidebillede på artiklen af en, hvad hedder det, en far og en søn, der er to på et elløbehjul, som man ikke må, og der så er billeder af væltet løbehjul. Og de billeder, I lagt op, I har fået fra brugerne, alle sammen med negativt fortegn, altså elløbehjul, der ligger og flyder, så må man da forvente, at det er den type billeder, som I modtager fra jeres læser. Nu synes jeg, at du åbner to forskellige problematikker på én gang. Det ene er spørgsmålet om, hvorvidt vi bidrager til et overvågningssamfund, som var det, du startede med at kontakte mig angående i går, hvor jeg synes, det synes jeg altså overhovedet ikke, at du har en pointe i. Så er spørgsmålet om, hvorvidt vi som generelt og i det konkrete tilfælde har for meget fokus på det negative. Og jeg synes egentlig, at den tekst, vi skriver om, hvor vi efterspørger elløbhjul, eller læsernes erfaringer med elløbhjul, synes jeg egentlig er ganske nøgternt. Alt andet lige, så havde vi et Facebook-opslag, som var for ensidigt, og derfor har vi rettet det, og vi har skrevet også de folk, der har klaget over det og kritiseret det, og med rette, der har vi skrevet til, at det var en fejl, og derfor har vi ændret det. Der står i den der allerede famøse Paludan-artikel fra 2007, der bliver han spurgt om Rasmus Paludan. Men bryder fællesskab ikke for alvor sammen, hvis vi alle går og fotograferer hinanden og lægger ligegyldige ulovligheder ud på nettet? Det spørgsmål kunne jeg godt sende videre til dig nu, hvor altså, I det bringer billeder, som folk har sendt af løbehjul, som ligger lidt mærkeligt på gaden. Er det ikke ligegyldigt? Hvis nu vi havde skrevet i vores efterlysning, at vi ønskede billeder af de forbrydelser, som andre mennesker begår, så ville jeg kunne forstå dit spørgsmål, men det er jo ikke det, vi gør. Men hvad er relevansen i et løbehjul, der ikke er blevet sat ordentligt i et stativ? Jamen, hvis du for eksempel, bare for at tage et eksempel, hvis nu, at du for eksempel, hver gang du kommer hjem til din lejlighed, har løbehjul, der flyder i din opgang, så du har svært ved at komme ind, så er det da relevant for dig. Og hvis man tager nogle af de centrale steder i København, hvor der bare ligger elløbehjul og flyder, det er da også relevant. Vi har jo blandt andet et eksempel, det var blandt andet det, der stod i den rapport, som Berlingske citerede, og som vi jo faktisk også har fået en læserhenvendelse på, at for gangbesværede mennesker, så de her elløbehjul, der flyder, det er jo en ret risikabel ting. Men der er jo også en fare i folk, der kører på cykel uden lys eller uden hænder. Og helt klart. Det var det, Rasmus Paludan, han tog billeder af. Der er jo ret mange, der mener, at det var noget pjat, han havde gang i. Jamen, det er jo igen... Så er det spørgsmålet om, har vi for meget fokus på det negative, eller om vi deler et overvågningssamfund. Det er to forskellige spørgsmål, det er to forskellige ting, og vi kan godt diskutere, om vi har for meget fokus på det negative, men når du laver den her samling med Paludan, som direkte opfordrer til, eller vil udstille forbrydelser begået af menigmand, det er ikke det, vi er interesseret i, det er ikke det, vi har efterspurgt, og det er heller ikke det, vi kommer til at bringe. Du lytter til Radio 24/7. Ja, her var det Politikens Thomas Berndt, og man kan jo ikke være enige om alting. Men den her serie, den fortsætter altså, nu har Politikken så også sagt, at de også vil bringe mere positive billeder af folks oplevelser på de her el-løbehjul, som mange jo rigtig nok er ret så træt af. Så må man selv vurdere, hvad man er til. Jeg kan dog lige anbefale, og det er altså en stor anbefaling, den artikel, vi talte om fra 2007, altså for 12 år siden, den hedder... Hvis man googler den, er skrevet Olav Havel, den hedder Hjemmeside afslører kriminelle cyklister, især på Østerbro. Og så er det simpelthen Rasmus Paludan, som står med sit lille bitte kamera og tager billeder af de farlige cyklister og ser bare, og jeg er sjovt nok meget yngre ud, og det er før den her stramkurs Paludan, vi alle sammen kom til at kende. En lille anbefaling herfra. Og så er ikke så meget mere at sige, fordi nu skal jeg gøre plads til nyhederne. Vi er tilbage om 5 minutter med nogle highlights. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Du lytter til et sammenklip. Velkommen til dig, David Madsen. Tak for det, Per. Du er psykolog, og så har du det firma, der hedder Dabeco, ja, hvor du hjælper børn og unge med skærmafhængighed og spilafhængighed. Yes. Og grunden til, at jeg har inviteret dig her i studiet, det er, at jeg rigtig gerne vil udfordre dine holdninger, hvis du er med på den. Den er jeg super meget med på. Fordi jeg har set dig, jeg tror det var noget Godmorgen TV, jeg har set dig i Aftenshowet, hvor du er med som sådan en, jeg tror de fleste sidder derude og tænker, han det er en ekspert, der er med her, ikke? Mm. Hvor du gør folk opmærksom på, og forældre opmærksom på, at man måske skal være lidt bekymret for sit barn, hvis barnet er rigtig meget foran en skærm. Ja. Og så skriver du også jævnligt debattenlæg til de danske medier, og du skrev en her i sidste uge i Information, der hedder, det er omsorgssvigt, hvis man ikke begrænser sit barns skærmtid. Det er ganske rigtigt, bortset fra, og det er jo altid det, der er lidt interessant, fordi når det er, man sender et indlæg ind til en avis, så er der én ting, man ikke har rettighed over, og det er, hvordan skal overskriften lyde. Mm. Men du står i hvert fald over på en fløj helt ude siden, hvor du råber vagt i gevær over for altså børn og unges brug af skærme og computerspil. Mm-hmm. Og det er det, vi simpelthen skal have udfordret nu, David Madsen. Ja. Fordi du siger, det er omsorgssvigt, og altså baggrunden for det her indlæg er, at du har hørt et andet program her på Radio 47, der hedder Elektronister, hvor der er nogle forskere med, som ikke mener nødvendigvis, det er specielt farligt at være 5 timer foran en skærm hver dag, hvis du er barn. Ja. Og det er det, du kalder omsorgssvigt. Hvorfor gør du det? Jamen i virkeligheden, Per, så synes jeg, at altså i virkeligheden er det egentlig lidt interessant, at vi skal sidde og snakke om, hvorvidt 5 timers skærmforbrug i et barneliv dagligt er for meget. Jeg vil sige, naturligvis er det for meget. Jeg er psykolog, jeg er også bachelor for Institut for Idræt, så man kan sige, det spænder jo vidt, hvorfor det her er skadeligt. Det er ikke på grund af skærmen i sig selv alene, men det er fraværet af alt det, man i århundreder har forsket i, både pædagogisk og psykologisk, udgør et godt børneliv. Det modsætter sig alt, hvad man snakker om i forhold til fysisk aktivitetsniveau i børns liv og hvad der er sundt der. Så det er derfor, jeg argumenterer for, at vi skal passe på med ikke at bare skrue op for skærmen. Og jeg har jo hentet hjælp ind til at argumentere mod dig. Ja. Og det kommer fra ham, der hedder Andreas Lieberoth, som er forsker for Aarhus Universitet. Ja. Og han er med her på en del klip, jeg interviewede ham i går. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger til det her med de 5 timers skærmtid. Ja, god idé. Jeg hedder Andreas Lieberoth, og jeg er adjunkt i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i mediepsykologi og sådan generelt den brede debat om skærmes effekter på børn og på familieliv, og hvad det er, vi alle sammen går og taler om, når vi er bekymrede over det her med børn, der sidder ved en computer, eller piger, der bliver opslugt af deres telefon eller sociale medier og den slags. Så jeg er på den ene side interesseret i sådan de konkrete effekter, men jeg er også rigtig, rigtig interesseret i debatten som sådan et samfundsfænomen. Skal vi ikke starte med det her med, altså, mener du, det er negativt, hvis børn og unge er foran en skærm 5 timer om dagen? Kan man sige noget om det? Det bliver sådan et kedeligt, nuancerende svar, men det er også derfor, jeg er her, kan man sige. Fordi der er ikke nogen rigtige svar for alle børn. Altså, der kan være nogle unger, som har brug for mere tid, sammen med andre mennesker, eller ikke for skærmen, og nogen, som kan klare det rigtig fint med rigtig, rigtig lang tid. Men umiddelbart, så tyder forskningen på, at hvis man skal lede efter negative effekter, så findes de ikke for den store brede midte af børn, der bruger skærme. De findes for dem, som bruger skærm rigtig lidt, og de findes for dem, som bruger skærm ekstremt meget. Men så er vi oppe i sådan en 6-7 timer, så er det, man begynder at kunne se nogle effekter. Men nede omkring den brede midte, hvor langt, langt de fleste danske børn findes, der finder hverken international forskning eller vores eget arbejde med danske børn, at der sådan er nogle specielt negative effekter at se. Men hvad er det så, der kan være negativt, hvis man for eksempel er på 7 timer om dagen? Jamen, det er jo en række forskellige ting. Altså, vi har jo kigget meget på, hvad det er, forældre bekymrer sig om, og det svarer også til selvfølgelig, hvad forskningen så har dykket ned i. Der er jo for eksempel sådan noget med bevægelse, som du selv nævner, ikke? Altså, at der findes måske ikke nogen klare retningslinjer for, hvor mange timer man har brug for at røre sig, men det siger jo sig selv, at hvis man sidder foran en skærm i 7 timer om lørdagen, eller 7 timer, når man kommer hjem fra skole, så er det i hvert fald ikke tid, der kommer til at gå med at cykle en tur hen til en kammerat, eller gå til fodbold eller et eller andet lignende. Så en meget stor del af den diskussion kommer egentlig ikke til at handle om, at skærmen er farlig, eller skærmen er skadelig, eller der er noget særligt dårligt ved computerspil, fordi det har vi ikke noget sådan evidens, der egentlig tyder på, men mere det, at der også er nogle andre ting, vi har brug for i vores tilværelse, for at være glade og sunde osv. Og det er jo en afbalancering, så hvor skærmtiden simpelthen går ind og kan, og kan stjæle noget tid. Så det der med tidstyveriet er ikke en uvæsentlig ting, som både forældre og alle mulige andre godt kan være opmærksomme på. Mm. Men 5 timer om dagen, altså nu er der jo kommet de her heldagsskoler, hvor der er mange børn, der først er hjemme klokken 3, og børn skal også typisk lidt tidligere i seng og sådan noget. Er det ikke lidt svært at nå, altså hvis man skal have 5 timer efter skole og lave andre ting? Jo, og det er lige præcis derfor, at jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at der er så stor forskel på forskellige børn. Ikke? Altså, at der er nogen, som har en skole, hvor der stort set ikke er noget skærmtid, og hvor computerspil ikke er en ting osv., og hvor de får masser af fysisk bevægelse i frikvartererne og har masser af andre aktiviteter, og så er der nogen, som er i den der situation, hvor de sidder ned på deres flade, anbragt foran en skærm hen i skolen og går hjem og gør det samme. Og det giver to helt forskellige billeder, som gør, at man selvfølgelig kan sige, at man som forældre skal overveje den begrænsede tid, som man har, som man selv er mester over, hvor man kan overveje, hvad er det, mit barn skal lave. Det giver enormt god mening at tale om, hvad er så det rigtige for vores familie eller for mit barn. Man skal bare ikke prøve på at gøre det med forskningen i hånden, for det er ikke der, evidensen ligger. Nej, som jeg hører dig, så afhænger altså de negative konsekvenser af, at hvis barnet overhovedet ikke rører sig, så er der selvfølgelig nogle negative konsekvenser. Men 5 timers skærmtid alene altså, behøver ikke at betyde noget negativt. Nej, det er i hvert fald ikke det, sådan forskningen konvergerer omkring. Altså, jeg gør mit bedste for i daglige at holde mig op til daten, hvad der kommer af nye studier og så videre. Og vi har jo, det er noget, man har kigget på i lang tid, det her. Altså, helt tilbage fra radioen og tv'ens tid har man jo tænkt over, hvad sker der, når børn går fra sådan den der lidt romantiseret idé om, at et barndomsliv, det er noget, hvor man render rundt i korte bukser udenfor, og solen skinner altid, og man er sammen med sine venner og kører på cykler osv. Og så til, i stedet for at sidde og være passiv modtager af computerspil eller af tv osv. Så på den måde, så er det egentlig ikke fordi, at der er noget, der tyder på, at skærmene i sig selv har nogen skadesvirkning. Men der er jo selvfølgelig en konsekvens ved at bruge al den tid, som kunne være gået fra noget andet. Der er også nogle af de andre ting, man tænker på, det er jo også for eksempel, om man mister evnen til at koncentrere sig eksempelvis. Det er et argument, som kommer ud nogle gange. Det er der ikke rigtig noget evidens for, at computerspillere skulle være dårlige til det. Der er også nogen, der har påstået, at man mister sine sociale færdigheder. Det er også noget vores. Det er der heller ikke evidens for. Formentlig fordi alt det der med sociale færdigheder og koncentration og læsning osv., det gør man også, så foregår det måske bare ikke i de der få timer, som man som gamer har, hvor man kommer hjem og tænker, okay, nu er jeg færdig med skolen for i dag, nu har jeg bare brug for at koble lidt af. Ja, her var det altså Andreas Liberoth, forsker på Aarhus Universitet. Der er stadig besøg her i studiet af David Madsen, ja. Ja, er du en lille smule nedslået over at høre de her modargumenter? Altså, du må jo lægge dig fladt ned nu, tænker jeg. Jamen, altså både over, fordi han siger jo faktisk rigtig mange fornuftige ting. Han siger jo blandt andet, at tid, der går med at sidde foran en skærm, ikke går med det, vi ved er sundhedsfremmende for børn. Og det er jeg er jo meget enig i. Altså, så kan man så sige sådan, jamen, hvornår er det så, man snakker om yderpunkter? Altså, jeg synes, i et børneliv, hvor det er 5 timer skærm om dagen, det er ikke bare noget, jeg synes, det synes Verdens Sundhedsorganisation, som man anbefaler 0 timer skærm op til 2 år, og 1 time skærm fra 2 til 5 år, som National Institute of Health så er gået videre med og anbefaler maks 2 timer op til 14 år. Så jeg synes, når det er, at man snakker yderpunkter, så synes jeg og meget af den internationale forskning, selvom han nu påpeger, at det ikke er tilfældet, der oplever jeg så lidt en anden virkelighed, eftersom de er ude at sige, at jamen altså, vi har de her anbefalinger. Danmark er et af de få lande, i hvert fald af de vestlige lande, som ikke har nogle nationale guidelines for, hvor meget skærm børn bør bruge. Canada og USA, de går foran og siger, at jamen, vi skal passe på vores barndom, og vi må max lade dem sidde, eller vi anbefaler, at de max sidder cirka 2 timer om dagen foran skærmen. Men altså, han siger jo her, at ifølge forskningen, er der ikke nogen negativ ting i sig selv at sidde altså være 5 timer ved en skærm om dagen. Og det er selvfølgelig rigtigt. Han er jo repræsentant for forskningen. Jeg er jo repræsentant, kan man sige, i det her tilfælde her for praktikken. Og jeg kan sige, hvornår er noget et problem? Jamen, det kunne jeg stille dig. Hvornår bliver noget et problem for dig? Jamen, det gør det, når det stiller sig i vejen for noget, som er vigtigt for dig. Og dem, jeg hver eneste dag møder i min praksis, de formår ikke at skrive deres speciale færdigt. De formår ikke at gå i skole. Mange af dem oplever skoleværing. Mange af dem har fuldstændig afkoblet sig alle deres offline fritidsinteresser. Og noget af det, de er rigtig, rigtig kede af, det er, at de simpelthen ikke føler sig motiveret. Og så vil jeg sige, okay, hvis du indholdsudfylder alle dine vågne timer som nogle af dem gør, og flere af dem bruger bare rigtig, rigtig mange timer foran en computer, og derved ikke sagt, at det kun er computerspil, men så er der også YouTube, Twitch, Discord osv. Men hvis vedkommende ikke gør det, vi ved for psykologien, pædagogikken og for den sunde fornuft er godt i et børneliv, som det er at udmærke sig i livet ved at tage en uddannelse, være sammen med sine venner, få rørt sig og få noget sved på panden, jamen så ved man også, jamen sådan et liv fører formentlig ikke til et liv i trivsel. Men David, dem der søger hjælp hos dig, det er vel også nogen, der virkelig, virkelig har et problem med. Andreas Lieberud, han siger jo her, at den store brede midte, altså har ikke et problem med det her. Nej, og det er jeg også enig i. Det er jeg bestemt enig i. Jeg ser bare til gengæld et skred, der er ved at ske i forhold til, hvor mange vi oplever, en kæmpe stigning, vi får i antal henvendelser, hvor det her det bliver et problem, fordi at forældre, det er ikke, de er jo velmenende og vil jo deres børn det bedste, men de famler i blinde. Og det er derfor, jeg også påpeger, at det er farligt, når vi så har nogle forskere, som er ude at sige, at jamen, vi kan godt tillade børn at sidde 5 timer om dagen, uden det har nogen negative konsekvenser overhovedet. Og der er jeg bare... Men der har man jo lavet studier, hvor man har undersøgt de her børn og unge jo. Og så konsekvenserne af det. Der er studier, der... Det er rigtigt, men der er også studier, der peger den anden retning. Du nævnte WHO her, ja, som er kommet med anbefalinger til børn under 5. Jamen, må jeg ikke også lige, for der er faktisk et andet studie, som jeg synes måske er endnu mere væsentligt, fordi selvfølgelig så har Andreas Lieberud og med god grund også en masse forskning bag sig og så videre, men vi har altså også et kæmpestort forskningsstudie fra National Institute of Health på $300 millioner, som skulle kortlægge hjernens udvikling i børn fra mellem 11 og 13 år, som siger, okay, jamen over 2 timer fandt de første år, det er et longitudinalt studie på 10 år, efter første år, der fandt de 2 timer skærmforbrug, og derudover kan risikere at have negative kognitive funktioner, og over 7 timer, som Andreas Lieberud han inde på, der kan der være nogle strukturer i hjernen, som simpelthen ændrer sig. Men lad os lige prøve at høre, hvad Andreas Lieberud han siger til det her med WHO og deres anbefaling. WHO, de kom jo med... Altså en anbefaling her for nogle måneder siden i forhold til skærmtid. Og det var der så nogle forskere, der var ude og kritisere, både en dansk forsker og nogen i The Guardian. Men hvad er din fornemmelse sådan i forhold til, der er jo selvfølgelig, altså David Madsen, han har jo sin egen praksis, hvor han har selvfølgelig en interesse i at få problemet til at vokse, fordi så får han jo flere klienter. Men hvordan er din fornemmelse sådan i forhold til, fordi han henholder sig jo også til WHO, og han siger jo sådan, se her, WHO siger jo det her. Men hvad er din fornemmelse sådan blandt forskere på det her område? Er der nogen, der sådan slår, altså, der er lige så bekymrede som de bekymrede? Jamen, det er der. Altså, den måde, som virkelighedsbilledet og forskningsbilledet tager sig ud lige nu, er der så mange forskellige forskere, som alle sammen har forskellige vinkler og forskellige agendaer, som de arbejder med. Altså, nogen har siden tv-tiden arbejdet med problemerne med tv, og så følger de nogle bestemte metoder, og nogle andre har, siden computerspil blev nyt, sådan arbejdet med, hey, hvordan kunne det være noget godt, og så følger de en eller anden forestilling om, at det er godt. Så det, jeg plejer at sige, er, at man kan altid finde en enkelt ekspert, som man kan plukke frem og få til at understøtte den holdning, man gerne vil have. Det er meget som det foregår i medierne og på Facebook-debatterne. Så man kan altid finde en enkelt person, og så kan man henvise til det og sige, hey, jeg har evidens for min mening. Men reelt set, så det WHO laver, er typisk... Det er jo også sådan et konsortiumarbejde, hvor rigtig mange eksperter og forskere bliver bragt sammen for at have en samtale om, hvad er egentlig det rigtige at gøre her. Og det prøver de på at gøre, dels på baggrund af nogle praktiske betragtninger, men også på baggrund af... hvad forskningen sådan alt i alt siger, altså det, man kalder systematiske reviews og meta-analyser, hvor man prøver at samle hele evidensen og sige, hvad kan vi så se? Og når du så spørger, hvad siger forskere til WHO, så er det endnu mere interessant at sige, hvad siger WHO's forskere til WHO's egne anbefalinger? For det, de skriver i de her nye anbefalinger, som jo ikke kun er for små børn, er, vi laver nogle stærke anbefalinger, men der er virkelig dårlig evidens. Altså de skriver strong recommendations, very weak evidence. Ja. Så det vil sige, de siger, at vi ved, at der findes en masse mennesker, som gerne vil give råd derude. Vi ved også, at der findes en masse mennesker, som gerne vil have råd. Og derfor sidder vi gerne komme med nogle bud på, hvad vi sådan ud fra en viden om. Ikke nødvendigvis skærme, fordi der er ikke ret meget evidens for, at de sig selv skulle være skadelige, men ud fra sådan vores forståelse af, hvor meget stillesiddende tid er et problem, hvor meget bør man bevæge sig. Det er jo 2 forskellige ting, altså stillesiddende tid versus sådan hård, reel fysisk sådan aktivitet, hvor man får blod op og så videre. Hvad ved vi er nyttigt og godt? Så de har simpelthen sagt, at vi kan ikke finde evidens for det, vi siger her, men vi vil da godt gå væk fra det område, hvor vi ikke har noget evidens, nemlig skærmene, og så sige, hvad synes vi er godt og sundt i forhold til bevægelse, som vi har vist altid, som kommer over fra idrætsvidenskaben, mere end det egentlig kommer fra skærmvidenskaben. Så selv WHO vil ikke sige, at der er særlig stærk evidens for det her. De prøver bare på at hoppe med på den her samtale, som vi er nødt til at have, fordi det er noget, som sker i vores samfund, og som på en eller anden måde berører os alle sammen. Og det er også derfor, at vi bruger så meget forskningstid på det, for at finde ud af, hvad er egentlig reelle problemer, som vi kan og bør gøre noget ved, og hvor vi kan hjælpe nogen, som altså David Madsen arbejder også med kognitiv terapi og den slags, som har en glimrende evidensbase. Men hvordan kan vi hjælpe alle praktikerne og alle forældrene med at træffe nogle gode og fornuftige valg, uden nødvendigvis at sætte os på den ene eller den anden side af debatten? Og det er jo det der, forskere som meget bredt lader til at stå lige nu, hvor man siger, at det er ikke fordi, der er stærk evidens for, at computerspil er særlig skadeligt for langt de fleste, men der findes eksempler, hvor det kan være en del af et problembillede, eller hvor det kan blive for meget, det skal man så selvfølgelig kunne være opmærksom på. Så det er hele tiden noget med at hoppe imellem det generelle, statistisk valid evidens, og så den enkelte case, hvor man kan have brug for en David Madsen til at snakke med. Ja, Andreas Liebrot, han siger jo her, at WHO jo selv siger, at der er weak evidence. Ja. Og der vil jeg sige, både og. Han sagde lige i klippet forinden, at der ikke er noget forskning, der påpeger, hvor meget aktivitet man skal have i sin dagligdag. Det passer for det første ikke. Altså Sundhedsstyrelsen har nogle ret klare anbefalinger, som jo også bunder i noget forskning. Han siger jo i virkeligheden rigtig mange fornuftige ting. Han siger jo netop også, at der er forskere, der står i den ene lejr, og der er forskere, der står i den anden lejr. Ja, jeg tilhører måske den, som er lidt bekymret for de mange børn, som bruger frygtelig mange timer foran en skærm. Og jeg prøver at sige, pas nu på den barndom. Først og fremmest får de ikke barndommen tilbage igen. For det andet, så er der altså også nogle ting, vi ved er sundhedsfremmende, og det her det er en meget væsentlig pointe. Vi ved, at den måde, vi lever et liv på, det er den, der resulterer i, hvordan vi har det rent psykisk. Det vil sige, tit så bliver jeg skudt i skoen, at jamen, depression og angst, det at man spiller meget computer, det er et symptom på det. Men det at spille meget computer, det er jo en adfærd. Adfærden er altså det er depression, der er symptomet på det liv, du lever. Og et liv, som er meget, meget afskåret, øjenkontakt, sanselige stimuli, grin og gråd, for at være sådan helt lavpraktisk, jamen altså det vil føre til til flere børn, som der simpelthen får det dårligt, fordi vi har ikke brug for at sidde alene inde på et værelse. Nu har Medierådet for Børn og Unge lige udgivet, eller for et stykke tid siden udgivet en rapport, hvor i der står, at jamen faktisk 9 ud af 10 gange sidder drengebørn alene på deres værelse og spiller computer. Kun 1 ud af 10 gange er de i en e-sportsforening. Der Berlingske var ude med en artikel, der sagde, jamen 10% af drenge mellem 13 og 19 år spiller computerspil 5 timer eller mere hver eneste dag. Vi har Active Healthy Kids, som er under Syddansk Universitet, som siger, jamen vi er nødt til at betragte stillesiddende adfærd herunder sociale mediebrug, computerspil og tv, som en selvstændig sundhedsskadende aktivitet. Men det, Andreas Liebrot jo er inde på, det er, at han er meget uenig med dig i det her med, at 5 timer skærmtid alene, altså kan man ikke bruge til noget. Altså, at man er nødt til at kigge på alt muligt rundt om, og 5 timers skærmtid, siger han jo ifølge forskningen, er fint nok i langt de fleste tilfælde for de fleste børn. Og jeg synes lige, vi skal høre her, hvor jeg forholder ham til det her med det her omsorgssvigt, som der står i rubrikken på information. Ja. Hvis vi skal tale om, det er jo et hårdt ord at bruge, omsorgssvigt, så mener du kun, det måske kan indtræffe, hvis man lader ens barn være komplet inaktiv og så aldrig nogensinde rører sig? Ja, og måske nærmere, hvis man ikke forstår sit barn ret godt. Altså jeg tror, det er det vigtige i den her sammenhæng, og det tror jeg, at de fleste, der arbejder med børn, som spiller rigtig meget computer, vil kunne genkende, så er det jo vidt forskelligt, hvad det er for nogle brugsmønstre, de har. Altså nogle børn kan sagtens komme ud af værelset og engagere sig i andre ting, og nogle er totalt klippet fast til skærmen. Nogle er der, fordi de bare godt kan lide computerspillet, og det er en måde at være sammen med deres venner. og andre er der, fordi at de flygter fra noget, som ikke er rart. Altså de anstrengende familierelationer, for eksempel skilsmissefamilier, bliver flyttet fra nogle venner, dårlige kammerater hen i skolen, hvor man har nogle andre fællesskaber, som er meningsfulde for en selv. Alt den slags kan jo drive en ind i noget andet adfærd, hvor man føler sig bedre eller bedre tilpas osv. Så ved min omsorgssvigtet består sådan set ikke i at lade et barn sidde ved en computerskærm. Omsorgssvigtet vil eventuelt bestå i ikke at forstå, hvad det er for en brug, barnet har af computerspil, og så tænke over, hvad det er for et liv, man ellers gerne vil have sammen. Og så altså at kalde det omsorgssvigt er jo også bare sådan en banal sensationssøgen på en eller anden måde. Altså nu er det David Massens artikel, vi taler om. Og vi har, det ved jeg ikke, om David er klar om, men han er jo en af dem, som vi studerer som sådan et fænomen i den her skærmdebat sammen med alle mulige andre debattører. Og man kan jo se, at han har en modus operandi, som er at gå ud sådan hver tredje til fjerde måned, og så skrive en eller anden artikel til et eller andet dagblad, der vil have historien med sådan en rigtig fængende overskrift med det isolationsfængsler eller omsorgssvigt eller et eller andet, for at holde den her diskussion i gang, som han ligesom gør sig selv til fortaler for. Så på den måde, så er jeg egentlig ikke, altså fordi det er noget, som kører hele tiden på den måde, så er det heller ikke noget, jeg føler, at vi som forskere behøver tage stilling til hver gang, fordi det også bare er en proces, som der er nogen, der holder i gang, som egentlig ikke så meget handler om videnskab eller virkeligheden, men som måske mere handler om, at man har brug for at høre sin stemme i medierne for at drive den praksis, som man nu gør. Ja. Det handler ikke så meget om videnskab, men det handler om at høre sin egen stemme i medierne. Det er en hård kritik her fra Andreas Libero. Jeg har stadig besøg her i studiet af David Madsen, som er psykolog, og har det her firma Dabeco, hvor han hjælper børn og unge af med spilafhængighed. Og ja. Grunden til, at jeg besøger dig, David, det er, at du skriver mange debattenlæg, og du er tit med i tv som sådan en slags ekspert. Og Andreas Libero, her, der er forsker på Aarhus Universitet, han er faktisk meget uenig med de ting, du går og siger. Det her debattelæg, du har skrevet for nylig til Information, der tordner du meget imod Andreas og andre forskere, og du siger, at det er decideret skadeligt for børn og unges udvikling, når teknologibegejstrede forskere og praktikere udtaler, at børn og unge kan sidde op til 5 timer dagligt foran en skærm, uden at det har negative konsekvenser. Mm. Der vil Andreas Libero jo nok vente om at sige, at det er måske endnu mere skadeligt, at du går ud og advarer så hårdt imod 5 timer skærmtid, når forskningen overhovedet ikke bakker det op. Hvad siger du til det? Jamen jeg siger, nu har I fat i Andreas Liberoth, som igen, jeg er nødt til at sige det, han repræsenterer den ene fløj inden for forskningen. I kunne have taget fat i Jacob Lindet, som også, altså den første doktorgrad, som har forsket i computerspilsafhængighed, som jo er fuldstændig med på, at det kan, altså at børn og unge kan godt udvikle computerspilsafhængighed og... Det er jo det grælde tilfælde. Hvad med den brede midte, som han taler om? Jamen, der er også lige en anden ting, vi lige skal have på det rene her, fordi der er jo stor forskel på at sidde og spille rigtig meget computer, og så sidde rigtig meget foran en skærm. Mit argument er, at det at sidde foran en skærm i sig selv må betegnes som stillesiddende adfærd. Mm. Vi ved også godt, at Men når et barn i løbet af dagen måske har andre aktiviteter, hvor barnet ikke sidder stille. Altså, Andreas Libero siger jo, altså, han er helt med på, at der kan være et problem, hvis barnet aldrig nogensinde rører sig. Men hvis du løber en dag rører dig, og så derudover har 5 timer skærmtid, så er der ikke noget problem. Okay, og så lad mig prøve at komme med noget. Så igen, for Syddansk Universitet har lavet den her Active Healthy Kids, hvor de har været inde og, kortlægge børns vaner. Der fandt de ud af, piger mellem 13 og 15 år, der er kun 10% af dem, som opfylder Sundhedsstyrelsen anbefalinger om en times moderat til højintens motion om dagen. Og det gælder kun for 17% af drengene. Vi er nede nu, hvor og de så samtidig siger, jamen den primære årsag er stillesiddende adfærd. Foran en computer, foran et tv eller foran de sociale medier. Og grunden til, at jeg er ude og råbe højt, det er fordi, at forældre, de famler simpelthen i blinde for at finde de rette svar. Og derfor er det så farligt, når man har folk, som repræsenterer forskningen, i hvert fald en del af forskningen, det hører man jo så ikke. Man hører jo bare, at han er forsker for Aarhus Universitet, og derfor må han jo være repræsentant for al forskning. Så har man en for Center for Digital Pædagogik, som sidder også og har noget, en eller anden form for praksiserfaring, og så skal de ligesom være fortalere for, altså nu taler jeg om det her program her, jeg er ude og snakke om i den artikel, hvor de netop argumenterer for, at 5 timers skærmforbrug ikke har nogen negative konsekvenser. Og der vil jeg jo sige, jamen det er jo helt vildt at bare tage udgangspunkt i to. Så en som repræsentant for alt forskning, og en repræsentant for alt praksis. Jeg er en repræsentant for praksis, og det jeg ser hver eneste dag, det her det er ikke kun børn. Jeg faktisk vil jeg sige, 80% af dem, der henvender sig til mig, er mænd på min egen alder, lidt yngre, ofte i 20'erne. Og de henvender sig selv, og de siger, jamen jeg har et kæmpe problem med at slippe skærmen. Og det her det er jo ikke kun computerspil. Det her, det er jo så også YouTube, Twitch, alle de her andre ting. Og når jeg så kan se, at der sideløbende med det begynder at ske en eksplosion af børn, som også har så meget stillesiddende aktivitet, som nu er tilfældet, og som Active Healthy Kids fra Syddansk Universitet Idræt og Ernæring, de siger, jamen altså, så synes jeg, der er grund til at råbe vagt i gevær, der er grund til at råbe forældre op og sige, pas nu på jeres børn. Ja, men altså, nu siger du det, altså en forsker, Andreas Liebero, siger jo, at altså, langt de fleste forskere er enige med ham, og da WHO kom ud med den her, med de her anbefalinger, var der også flere forskere fra England, der var ude og kritisere det, så det er jo ikke, fordi han står alene. Jeg vil gerne lige, nu når vi snakker om forskere, så vil jeg gerne lige læse lidt op for, hvad du skriver sidst i dit indlæg. Ja, men må jeg gerne lige kommentere på den før? I Oslo har de lavet en behandlingsmanual til folk, der lider af computerspilsafhængighed. Børn fra 13 år og op til 18 år. I London har de fået et universitetshospital, som specialiserer sig i computerspilsafhængighed. I USA og Canada, der har de nationale guidelines for, hvad er sund skærmforbrug på 2 timer dagligt. WHO ude at sige, ingen skærm. Altså, vi er der, hvor vi... Den form for skærmforbrug, der er i Danmark, er så ude på den ene fløj, at det faktisk er grund til at råbe vagt i gevær, fordi... Det er simpelthen skadeligt, både fysisk og mentalt. Men du, altså, jeg tror igen, vi er nødt til lige at, også, det er jeg i hvert fald nødt til lige at sige, altså sådan, dem, der henvender sig til dig, det er jo også de grælde tilfælde. Andreas Liebero, han snakker jo om sådan langt de fleste. Nå, du skriver her i information. For 50 år siden kunne man få forskere til at sige, at det er sundt at ryge en cigaret. Jeg er sikker på, at man om 50 år vil se tilbage på denne tid og tage sig til hovedet over manglende skærmreguleringer. Og det spurgte jeg selvfølgelig også Andreas Liebero om. Jeg har 2 ting at sige til det. For det første, så når du har David i studiet, så vil jeg gerne have, at du spørger ham direkte, om han tror, at der er nogen, der får os til at sige noget. Altså, han insinuerer jo en lille smule, at nogen, ligesom tobaksindustrien, prøver på at få forskere til at sige, at der ikke er noget problem med computerspil. Hvis han tror, at det er tilfældet, så er det jo en slags injuriesag, og så skal vi tale om det på en helt anden måde. Men hvis vi bare skal tage den der snak om 50 år siden, der var usikkerhed omkring, hvorvidt tobak førte til lungekræft, hvorvidt det var farligt, og så var der nogle forskere, som kom ud. Så det er faktisk det dummeste argument, han overhovedet kunne bruge. Fordi den historie, han tænker på, det drejer sig formentlig om fyrtet Clarence Little, som tobaksindustrien brugte til at være deres modargument til dem, som sagde, at der var lungekræft. Det pussy er bare, at det der var sagen på det tidspunkt, var, at den store brede konsensus var, at tobakshuden var skadelig. Man kunne se det i rottestudier ved at smøre, hvad hedder det, tænkt på deres hud. Man kunne se det i menneskestudier, kohortestudier, hvem der døde og hvad og så videre. Der var egentlig i den store brede forskningsgruppe ikke ret meget tvivl om det. Men det, at man kan trække en enkelt forsker frem og så tvivl, var nok til, at tobaksindustrien hele tiden kunne få det til, som om der er en debat, forskere ikke enige og så videre. Det pussy er bare, at i det her tilfælde, så er det altså en enkelt forsker, som tobaksindustrien brugte retorisk til at modarbejde og så tvivl om sådan den brede forskningskonsensus, som egentlig er den, vi repræsenterer i det her. Så det, man måske kan spørge sig selv, er, hvem er det egentlig, der er den ene person, der, eller den forsker, man kan finde frem, eller den ekspert, som man kan finde frem, der er villig til at sige noget, der strider imod sådan den generelt herskende forståelse. I det her tilfælde, så tror jeg ikke, det er mig. Nej, du mener, det er faktisk David Madsen, der jo lidt repræsenterer den her ene forsker. Altså lige nu er det jo i hvert fald ham, der står og prøver på at positionere sig som sådan mavericken eller yderkant og siger, jamen forskerne skal man ikke regne med, de forstår ikke børn rigtigt, eller forskerne vil noget andet, eller dem kan vi ikke stole på. Men helt ærligt, skal vi stole på forskningen? Det synes jeg da, vi skal. Ja, skal vi stole på forskningen, spørger Andreas Liebero. Det er det, vi taler om, og David Madsen, du er stadig med i studiet her. Han plaffer jo det her cigaret-eksempel ned. Hvad siger du til det? Ja, altså grunden til, at jeg tager udgangspunkt i det cigaretteksempel, er i virkeligheden har intet at gøre med, at jeg skyder dem i skoen, at de skulle være købt af nogen. Tværtimod, altså det er i virkeligheden mere bare for at cementere, hvor galimatias det her i virkeligheden er blevet, at jeg skal sidde her med dig og argumentere for, at 5 timers skærmforbrug i et børneliv er for meget. Vi har århundredes forskning inden for psykologien, der snakker tilknytning, der snakker sanselig stimuli, der snakker alt, der handler om alt andet end stillesiddende adfærd, isoleret alene på et værelse. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor... Men man er også nødt til at sige, at de spiller jo sammen. Altså, der er også et socialt samvær ved at spille og sådan noget. Men David Madsen, jeg tror altså, det hele det kommer ned til de her 5 timer. Hvor, altså, Andreas Liebero siger jo, det kan godt være et problem med 5 timer, så langt er I jo enige. Men han er meget uenig i, at du går ud og siger, at 5 timer alene er et problem. Det er jo det, jeg tror, det er det helt kærlige, det her det er. Du mener, 5 timer alene er et problem. Det mener Andreas og andre forskere ikke, det er, hvis man så ellers bevæger sig. Hvis du læser artiklen der, så vil du se, at jeg faktisk ikke skyder på skærmen. Jeg skyder på fravær af det, vi ved, der er sundhedsfremmende. Lad mig bare lige prøve at fortælle, hvordan sådan børneliv det ser ud. 9,5-11 timers søvn skal de have. 7 timers skolegang. Hvor de jo selvfølgelig også sidder foran en skærm noget af tiden. De skal jo også spise og have mad og så videre. Og nu siger du, at jeg repræsenterer, eller jeg ligesom er, at jeg er forsvar for dem, hvor det er gået rigtig galt. Det er rigtigt, men der er altså også noget, der hedder, at vi bliver kaldt ud på rigtig mange fritidsordninger, rigtig mange skoler og taler med forældre. Vi taler med cirka 100 forældre om ugen, og de siger meget af det samme. De siger, at det er blevet mega svært at få lokket vores børn til at gøre noget som helst andet, med mindre vi kan give noget skærmtid i belønning. Vi er ude at lave certificeringer i, at hvad er en god skærmpolitik, fordi vi mener, at forældre, de reelt set bør have den viden, der hedder, hvordan er det den her institutions skærmpolitik har, hvordan forholder de sig til det, deres hvorfor, hvordan og hvornår bruger de skærmen. Så man kan sige, at jeg repræsenterer selvfølgelig dem, hvor det er gået galt, men jeg er lige så høj grad ude at tale med alle dem, som netop er den brede midterbefolkning, som er dybt, dybt, dybt bekymret for deres børns ved og vel. Ja, men det er måske også, fordi de hele tiden hører i medierne om, hvor farligt det kan være. Altså, men hvis man spørger forskerne, så siger de jo, 5 timer skærmtid alene er ikke et problem, hvis barnet ellers har det godt, og derudover selvfølgelig ikke sidder stille hele tiden. Undskyld, fordi virkeligheden er altså en anden. Virkeligheden er den, at de forældre, som henvender sig til mig, og de forældre, som vi taler med på skolen, de kan se, at deres børn faktisk mistrives. De kan se, at de sidder lukket inde, godt nok ja, i et virtuelt socialt fællesskab, men uden nogen klap på skulderen, uden nogen krammer, når de bliver ked af det. De sidder inde på deres værelse med nedrullede gardiner, selv en sommerdag. Og der kan man sige, hvis det kan være, deres forældre ikke forstår dem jo. Hvis de kan se, at deres børn de bliver triste, og de kan se noget af den adfærd, der følger med den her tristhed, det er, at de sidder og spiller så meget, så må man sige, okay, men hvad er det, der forårsager en tristhed? Den måde, du lever liv på, det tror jeg er sådan almen psykologisk gældende, og i virkeligheden også meget common sense, at hvis du lever et liv i overensstemmelse med de ting, der er vigtige for dig, så vil du få et liv i trivsel. Hvis du begynder at leve et liv godt nok underholdende, men som ikke har noget som helst vigtigt eller eksistentielt meningsfuldt, man ikke investerer i de betydningsfulde mennesker, jamen så vil du udvikle det, der hedder tristhed, og tristhed kan meget hurtigt udvikle sig til en depression. Ja, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, folk har det med computerspil. Jeg har også spillet Counter-Strike engang i 7. og 8. klasse. Klinet til skærmen 5 timer om dagen, jeg var da overhovedet ikke trist. Alle jeg kendte spillede Counter-Strike, der var der overhovedet ikke noget problem. Jamen altså, så vil du ikke henvende dig til mig i hvert fald. Nej, men jeg prøver også bare at udfordre lidt den her med, at computerspil per se er noget forfald. Der kommer altid noget nyt. Der var jo engang, bogen var farlig. Altså, der var artikler om, pas nu på, folk sidder og læser bøger. TV'et er farligt, smartphone, altså alt der. Altså, der kommer hele tiden noget nyt. Nå. Det er ikke computerspillet i sig selv, jeg siger, der er farligt. Det er fraværet af det gode børneliv, der er farligt. Ja. Og det er Andreas Liberoth jo helt enig i, hvis man snakker om 7-8 timer, men 5 timer, der er han uenig. Vi prøver lige at høre her, hvad Andreas Liberoth siger hvordan du bliver brugt i medierne. Jeg har set Godmorgen Danmark på et tidspunkt, og jeg har set Aftenshowet, og jeg har læst en masse debattenlæg af for eksempel David Madsen, som jo bliver hævet ind som en eller anden slags ekspert. Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker jeg er et mediefænomen på en eller anden måde. Det, som jeg også nævnte tidligere, så er David Madsen jo også faktisk noget, vi studerer, altså ikke som menneske, jeg kender ikke David, men som stemme i debatten og som noget, der bliver draget frem. Og der er jo en tendens til, at vi godt i mediebilledet kan lide, hvad enten at finde nogen, som understøtter en bestemt historie, og så plukker man den ekspert, som passer med folkestemningen, eller med den vinkel, som man har lagt som journalist, eller det der med at lave et eller andet boksekampsformat, hvor man kan finde en klimaforsker, og så kan man finde en eller anden, marginal tosse, som synes noget andet 99% af eksperterne. Og så kan man få en god diskussion ud af det i medierne. Og jeg ved ikke, hvordan David nødvendigvis ligger i det, for jeg ser ikke ret meget debatfjernsyn i dagligt. Det bliver jeg sgu bare så sur over. Men men han er jo bare en af dem, som bliver brugt, og jeg mener i virkeligheden ikke, at det er Davids skyld. Det er måske mere mediernes villighed til at bruge de forskellige ekspertstemmer, som sådan passer ind i de formater, som vi godt kan lide. Så man kan sige, det er jo også et emne, som er værd at studere, og vi kan jo se, hvor mange der fylder hvor meget i debatten, og det er faktisk ikke forskerne, der fylder mest i skærmdebatten. Det er folk, som har forretninger og skriver bøger og holder foredrag og den slags, og det kan man jo godt lige overveje, hvordan det er. Det er dem, der havnet med mikrofonen i hånden, og ikke dem, som har brugt deres liv på sådan at forholde sig mere ordnet til, hvad vi ved, og i øvrigt samle data ind, som den måde, vi går over. Ikke? Mit bud er, at det er simpelthen fordi, der sidder folk derude på redaktionen, der selv har børn, som selv er bekymrede, og så lyder det meget fornuftigt, at der kommer en ind, der siger, man skal virkelig passe på her, man kan jo ikke komme i behandling. Det er bare mit eget personlige bud. Jamen, det svarer godt til mine oplevelser. Altså, det er også det, jeg hører, når jeg selv er inde i TV2 News eller et eller andet sted. Altså, så slutter man jo også med værterne bagefter. Og det er jo den historie, man hører, at de siger, men det lyder da, det lyder altså meget rigtigt. Og så siger man, jamen, det er jo ikke, fordi det er forkert. Vi skal jo respektere forældrenes oplevelse totalt, men jeg tror, du er meget ret i, at det er fordi, at det svarer meget godt til den måde, vi oplever problemet. Mit take på det er ikke nødvendigvis, at vi ikke har et problem. Det er mere, at vi skal passe på med ikke at blæse det op til noget, det ikke er. For eksempel ved at pege på videnskabelige studier, som slet ikke siger det, som man godt kunne komme til at tro, de gør. For eksempel det der med at sige, hvad er, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og skærmtid. Der er muligvis en sidste sammenhæng, men den er lille bitte, den er primært at finde for piger, og den er på størrelse med at spise kartofler, så, altså sammenhængen mellem vandtrivsel og spise kartofler. Så det er også der, hvor jeg bliver sådan kedelig, en som bare sidder og siger, oven på den ene side, på den anden side, der er også nuancer, og vi skal være opmærksom på forskellen på det ene og det andet barn. Så er det jo sjovere at have en, som gerne vil komme med en klar fortælling. Ja, David Madsen, du sidder og ryster lidt på hovedet over. Ja, det gør jeg. Det gør jeg, fordi at først og fremmest, når vi er ude, jeg er også ude og holde en del børneforedrag til børnene. Og der er det altid interessant, fordi når jeg så stiller spørgsmålet, hvad ville I lave, hvis det var, I ikke havde en computer? Det er jo et fuldstændig vildt spørgsmål for børn af nu 2019. Men ikke desto mindre, så siger de faktisk nogle ret sunde ting. Jamen, jeg vil gerne være mere sammen med mine venner. Jeg vil gerne komme mere ud og spille fodbold. Jeg vil gerne ride noget mere. Jeg tror næsten det værst tænkelige og næsten det mest bekymrende, jeg hørte på et tidspunkt, det var, at jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt igen og synes, det var sjovt at tage til en børnefødselsdag. Jeg vil også gerne lige fortælle lidt om, hvordan jeg i virkeligheden fik startet Dabeco, fordi Dabeco det, der er interessant nogle gange, det er, at I fortæller lyde som om, at jeg gør det her, fordi at jeg gerne vil skabe et problem og derved lave noget forretning til mig selv. Jeg så, at det her det var et problem, fordi jeg egentlig sad i beskæftigelsessektoren, hvor jeg sad med stresssygemeldte medarbejdere. Og noget af det, de her stresssygemeldte medarbejdere, de fortalte mig, det var, deres stress, det var ikke udløst som følge af noget i deres arbejdsliv. Deres stress var udløst, fordi de simpelthen havde så svært ved at komme i kontakt med deres drengebørn derhjemme særligt, og fælles for den her manglende kontakt til drengebørnene. Det var simpelthen, at de lukkede sig inden foran computeren, og de sad og spillede rigtig meget. Da jeg så på et tidspunkt har set det her mønster nogle gange, så får jeg et andet job, og her der skal jeg sidde med unge mænd, der står uden for arbejdsmarkedet eller uden for uddannelsessystemet. Og der ser jeg, at det her det er ikke længere et mønster. Det var samtlige af de unge mænd, jeg snakkede med, som indholdsudfyldte deres dage med at sidde og spille, og er forskellige årsager. Det er jeg helt med på. Det er altid forskellige årsager til, at sådan noget det kan blive til et misbrug. Men virkeligheden var, at dage bliver hurtigt til nætter, og det ved du også, hvis du har siddet og spillet. Og effekten var derfor det samme. De kom ikke op om morgenen, de fik ikke søgt de jobs, de skulle, osv. Og så sagde jeg, at der er altså noget her, der tyder på, at der er en afhængighed på spil for de her unge mennesker her. Og et halvt år senere, så kommer Verdens Sundhedsorganisation ud og siger, vi vil gerne anerkende computerspilsafhængighed som en officiel diagnose. Ja. Men det er jo ikke helt, altså du svarer jo ikke helt på det, altså Andreas Libro siger her. Altså han siger jo, at hvad det hedder, altså han sammenligner jo lidt klimadebatten. Altså hvor han mener, at du er den 1%, der mener, at der ikke er noget problem med klimaforandringen. Altså det var nemlig hård kritik. Jamen jeg synes, det er fuldstændig vildt at tage klimaet ind i den her debat her. Det her det er jo et spørgsmål om, hvor vi vil hen som samfund. Hvad er det, vi gerne vil have for vores børn? Hvad er det for nogle ønsker og drømme, vi har for vores børn i det her land her? Og selvfølgelig, hvis vi har nogle ønsker og drømme om, at de kan sidde på deres værelser og spille computer sammen, og ellers komme ned en gang imellem, hvis man ellers får lov til at invitere dem ned til noget middag, så kan man gøre det, og ellers så er de egentlig rimelig isoleret for hvad skal man sige, det fysiske fællesskab. Altså, eller vil man også gerne sige, at der er altså en grænse her, og den grænse, den går måske ved det, som National Institute of Health, World Health Organization, USA, Canada osv. siger, 2 timer, det er det, vi anbefaler. Mm. Men det er der jo så rigtig mange forskere, der er 100% uenige i. og mener, at det kan man slet ikke sige. Men altså, det bliver svært at få, vi kommer aldrig nogensinde til at blive enige i dig, Andreas Liberoth her. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske. Men vil du fuldstændig afvise, at du har en interesse i at få problemet til at virke større med, at børn og unge bruger skærmtid, når du selv... Altså, det koster jo ret mange penge at komme i behandling hos dig, da jeg så noget til 9.500 for en eller anden pakke. I virkeligheden, altså hvis man skulle se på mig bare som en almindelig psykolog, altså du kunne i virkeligheden skyde det her i skoen på alle psykologer. Mm. Vil du gøre det her med en psykolog, som behandler angst? Du siger, at vil du have en interesse i, at angstproblematikken den bliver blæst op, fordi det vil gavne din egen forretning? Nå, men du er rigtig meget i medierne i forhold til andre psykologer. Jamen, der er også masser af psykologer, som der er i medierne med angstbehandling, med depressionsbehandling. Jeg har jo en niche, som beskæftiger sig med computerspil og skærmforbrug, og hjælper folk til at få nogle sundere skærmvaner. Og desuden så vil jeg sige, at det lyder jo som om, at jeg kører rundt i en Tesla eller en Ferrari. Jeg kommer på cykel i dag. Den er helt ude af proportioner, at det her det skulle handle om. Jeg er ude, fordi jeg reelt set er virkelig, virkelig bekymret for en hel generation af børn og unge, som der vokser op, med alt for meget inaktivitet, alt for meget stillesiddende adfærd, og alt for lidt fysisk kontakt med hinanden, og alt for lidt øjenkontakt med forældrene, og investering i de mennesker, som er vigtige og betydningsfulde. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. København er verdens dyreste kaffeby. Det viser en rapport fra Deutsche Bank ved navn Mapping the World's Prices. I København der skal man betale i gennemsnit 42 kroner for en cappuccino, og det er altså mere end i meget dyre byer som Hongkong, Dubai og Oslo. Og uden jeg har tallene for det, så er prisen for en cappuccino mange steder i sådan store provinsbyer som Aalborg, Odense og Aarhus. Også ved at komme op i den dyre ende, det var det i hvert fald sidst, jeg var i Aarhus. TV2 Løje har så talt med Claus Thomsen, tidligere barista-verdensmester og medejer af Coffee Collective i København, som siger, at han ikke er overrasket. Det afspejler en stærk økonomi, høj levestandard og at danskerne køber bedre kaffe end i Italien for eksempel. Der køber de Robusta, og vi køber Arabica. Derover siger Claus Thomsen, at baristaerne får en høj løn i Danmark og har overenskomst i hans bæks. Men giver det virkelig så god mening, at priserne er så høje i København? Det mener min næste gæst ikke. Velkommen til Poya Paksat. Tak skal du have. Du er redaktør på Eftertryk magasin. Du har faktisk også haft et program herinde, der hedder Paksats Polemik. Og det er overhovedet ikke derfor, du er her. Fordi du har i flere omgange arbejdet med at lave kaffe og sælge kaffe. Er det korrekt? Det har jeg, ja. Både på deltid og fuldtid. Og du er jo som sagt ikke helt enig med, hvad han siger, ham er Claus Thomsen fra Coffee Collective. Og vi skal jo lige sige, at det kan godt være, at de her Coffee Collective, at de har deres på det tørre, så at sige. Deres kaffe er i hvert fald dyr, men de bryster sig også af, at de betaler overpris for kaffebønderne, så de her bønder i Afrika, eller hvor det kan være, har gode forhold. Og så siger han, at de også har overenskomst for deres baristaer. Men hvis vi prøver at kigge ud over hele København, så mener du, at kaffen er alt for dyr. Hvorfor det? Jamen, det mener jeg så afgjort. Altså, først og fremmest, så synes jeg, vi skal kigge på nogle af grundene til, at den er dyr. Og her, der kommer Coffee Collective med nogle af begrundelserne. De andre, det er blandt andet, at afgifterne i Danmark er høje, at mælken er dyr, at momsen er høj, og så videre. Og blandt andet det her med, at man giver sine medarbejdere en god løn. Jeg vil så bare sige ud fra, og det er bare fra personlig erfaring, enhver, der har arbejdet i den danske kaffebranche, i hvert fald her i København, er temmelig godt bekendt med, at det er en branche, der er overrendt af sorte penge, af underbetalte studenter og usikker beskæftigelse i almindelighed, som kan presse de her lønninger ned. Men altså, der er jo mange andre grunde til, at prisen er høj. Dels så er det rigtigt, vi har en høj levestandard, købekraften er høj i København, ikke? Og så er det også en by med mange turister, så pengene de triller lettere ud af lommen på sådan nogen. Vi er simpelthen villige til at betale for det. Men man skal bare huske, kaffe, det er ikke filantropi. Det er der nogle af virksomhederne, der godt kan lide at give indtryk af. Nogle af dem er sikkert komplet genuine, blandt andet for eksempel Coffee Collective. Men det er en business, ikke? Det er ikke kærlighed til kaffe, der i de fleste tilfælde driver forretningerne fremad. Og jeg har prøvet at kigge lidt på, en ting er min egen erfaring. Altså, fra min egen erfaring, der kan jeg sige, jamen, det er ikke korrekt, at så mange mennesker får så høj en løn i, hvad hedder det, kaffebranchen eller cafébranchen. Det er ikke korrekt, at, hvad hedder det, kvaliteten på kaffen er så pokkers høj, som det hævdes her, fordi vi bruger såkaldte arabica-bønner. Du kan virkelig godt lave sløj kaffe med arabica-bønner, hvis det er, du ikke kan finde ud af at betjene en espresso-maskine. Det er der mange mennesker, som på trods af de her 2 timers diplomgivende barista-uddannelser, som ikke kan finde ud af at bruge sådan en kaffemaskine. De er travlt, og de har en masse andet at tænke på. Men jeg har prøvet at lave en analyse, så vi rækker lidt ud over min egen personlige erfaring. Og fra et komparativt perspektiv, så er det selvfølgelig sandt. Vi har højere lønninger på papiret. Vi har højere moms, og det er dyrt at leje erhvervslokaler i København for eksempel. Og det sætter sig jo i prisen. Men så er det sådan, at Skatteudvalget de lavede en undersøgelse i 2013, der viser, at hvis du renser for moms og afgifter, så, hvad hedder det, så er det ikke, så kan man ikke helt dække sig bag den her klassiske, hvad hedder det, fortælling. Danmark har haft den højeste pris på kaffe i verden næsten konsekvent siden 2010. Og vi hører de samme begrundelser jævnt hen. Men så lad os bare kigge på, hvad afgiften på kaffe er andre steder. Den er nemlig højere i Tyskland, den er højere i Holland, men alligevel så kan det bedre betale sig for forbrugerne at købe deres kaffe på den anden side af grænsen. Hvordan kan det være? Altså, hvad hedder de? De har faktisk en afgift og en moms, som er sammenlagt 31% højere i Tyskland, end den er i Danmark. Alligevel er prisen lavere. Og så er det noget, iværksætterne de også godt selv ved, nemlig at avancen på kaffe i, i restaurationsbranchen, den er hjernedødt høj. Og jeg har, det er noget, sådan, grossisterne de bruger det i deres salgspitch, når de gerne vil udleje for eksempel kaffevogne til andre iværksættere. Så nævner de typisk en brutto-avanceprocent på 80-90%. Og det er jo vanvittigt højt, kan man sige. Og så læg dertil, at kaffebønder på den internationale råvarebørs, det raslede ned, altså med 38% i pris på en 5-årig periode fra 2011 til 2016. Samtidig, det er en undersøgelse, der er foretaget af Berlingske Business, samtidig i den samme periode, så er prisen steget 25% på kaffen til forbrugerne. Altså forbrugerne skal betale 25% mere, forhandlerne skal betale 38% mindre. Hvordan hænger det sammen? Der er så beregninger fra en seniorrådgiver, der hedder Henning Otte Hansen, han er fra Københavns Universitet, som viser, at, hvad hedder det, at det her det hænger sammen med, at markedet ikke fungerer optimalt. Det er fordi grossisterne og sælgerne, de vælger at hive avancen hjem. Det er der jo i og for sig ikke noget mærkeligt i, fordi det er god forretningslogik. Så det der er, efter min mening, nu har jeg snakket lang tid, men hvis jeg skal runde den af, efter min mening, det der er behov for, det er, at forbrugerne begynder at disciplinere markedet. Altså simpelthen, vælger ikke at acceptere de høje priser, og så konsekvent købe kaffe, som er billigere. Egentlig, og her der taler jeg ud af erfaring, det kan sgu lige så vel betale sig i mange tilfælde at købe en kaffe latte til en 10'er i Fakta, som det kan at købe en kaffe latte på Strøget til 65 kroner, for der er sgu ikke kaviar i, venner. Det kan bedre betale sig ikke at købe for de her store mærkevarekaffer, når det kommer til detailhandlen og så videre. Så hvis vi ønsker lavere priser på kaffen, så skal vi også, forsøge at lave noget konkurrence på prisen, og så skal vi, have nogle lavere avancer ved salget. Simpelthen mere forbrugermagt. Så det er jo en stor opgave, du giver folk nu. Fordi at de der steder, nu tager vi bare København som eksempel, der er jo poppet nogle steder op, hvor du kan få det til en 10 og 15 kroner og sådan noget, men langt de fleste steder ligger jo på det her niveau. Men jeg er også nødt til lige at anfægte det her, altså, fordi der er jo ret mange gode kaffebarer også. Altså, nu skal det ikke være reklame, men jeg kan da snilt komme på 5-6 stykker i København, hvor jeg kan gå hen og få noget fremragende kaffe. Så der er vel også noget om, at kvaliteten er god nogle steder? Ja, det er der. Og for eksempel Coffee Collective er et sted, der laver fremragende kaffe. Vi har jo, altså en af de her stifter af Coffee Collective er jo verdensmester i, som barista. Det skal man selvfølgelig ikke underkende. Vi har også nogle eksempler i Danmark, og der vi har haft helt tilbage til 90'erne rent faktisk. Man tænker typisk på Italien eller sådan et eller andet, når man tænker kaffeland. Danmark er klokkerent et kaffeland. Men det er ikke sådan, at kvaliteten går hånd i hånd med priserne overalt på markedet. Der er steder, hvor nu siger vi gennemsnitsprisen på en cappuccino, var det 42 kroner. 42, ja. Du kan simpelthen komme helt op på 70 kroner nogle steder på Strøget, ikke? Altså i indre by. Mm. Og det, ved du hvad, jeg tror, at det hænger sammen med, at kaffe er, måske især i København, er blevet sådan en identitetsskabende nydelse. Det er sådan noget, vi vælger at forkæle os selv med, og derfor så er man også villig til at lægge flere penge. Og det er derfor, jeg siger, at hvis der skal ske noget, så er det forbrugerne, der skal insistere på at gå de steder hen, hvor den for eksempel koster 15 kroner, som der er eksempler på efterhånden. Ikke? Så når der har været et par medier, der har interviewet faktisk, for jeg tror, der er to medier, der har interviewet ham her, Claus Thomsen fra Coffee Collective, og han bliver så ligesom gjort til en eller anden repræsentant for kaffeindustrien. Og han siger jo ligesom, at kvaliteten er god, med folk får god løn, og de her ting. men i virkeligheden, der kunne han måske bare tale om sin egen biks der. Altså, du mener ikke, at på nogen måde har gang på jord, og tale generelt. Jeg vil foretrække, at han talte om sin egen biks, medmindre han kunne påpege nogle undersøgelser, der sagde noget andet. Mm. I fraværet af de undersøgelser, der falder jeg tilbage på min egen erfaring i den branche der. Jeg har arbejdet i den i cirka 5 år, i cirka 4 forskellige caféer, og der varierer lønningerne simpelthen, alt afhængig af, om du selvfølgelig er fastansat, men også om du er, du ved, en på sikker eller usikker beskæftigelse, hvor du er i hierarkiet i selve biksen osv. osv. Og så er der sorte penge. Dem er der rigtig mange af i den branche. Jeg synes, at vi skal tage Coffee Collectives ord for gode varer med hensyn til Coffee Collective, men vi skal stille os skeptisk an, når det kommer til branchen som helhed. Ja. Hvad koster det egentlig? Det må du vide. Altså, hvis man skal lave sådan en kop cappuccino, ikke? Hvad koster det egentlig? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, at nogle af dem, som man kan spørge, det er, Horesta, som er, brancheforeningen. Ja. De har nogle, gennemsnitstal. Altså, jeg har set alt fra 3 kroner til 10 kroner. Mm. Det kommer an på, hvad det er for en kaffe, vi taler om. Nogle af dem er der sukker i, nogle af dem er der mælk i, og det, du ved, så stiger prisen selvfølgelig. Men det er jo sjovt at se den her liste, hvor... Altså Dubai, der har der været engang. Det var hammerdyrt. Oslo, der kender der mange, der har været. Det var vanvittigt dyrt der. Og Hongkong ligger også vildt højt. Jeg vil lige læse nogle sms op for lytterne her, fordi at jeg spurgte jo så... Nu er det Københavner-radio, så jeg tænker, at jeg involverer hele landet. Fordi at den her undersøgelse bliver lavet for hovedstederne, så vidt jeg kan se. For ligesom at høre, hvordan ser det ud rundt omkring. Der er en her, der skriver... 38-42 kroner i Odense. 18 i Vejle. så er der en, der skriver noget dumt her. Aner ikke, hvad en kop cappuccino koster. Jeg er hetero. Det var dumt skrevet. Og så er der en, der skriver cappuccino i Silkeborg. 33 kroner. Og så er der en, der skriver noget interessant her. Jeg kan jo ikke lige tjekke, om det passer, så at sige, men det vil være en mærkelig sms at sende ind og lyve, kan man sige. Der er en, der skriver, jeg har arbejdet som barista i 5 år, blandt andet arbejdet på Coffee Collective. Vi fik 110 timer og 5 minutters pause på 5 timer. Det er ikke på medarbejderne, de bruger pengene i hvert fald. Ven Nielsen. Ja, så det er jo noget, man brokker så meget over. Mm. Når man også, det kan du også synes, da jeg boede i Aarhus, der var der også vanvittigt dyre. Der var jo også, der Barrasso, da det hed det, og sådan noget, de her rigtige, og alle går ligesom og brokker sig over. Men er det bare, fordi vi er blevet snydt som forbruger? Altså, jeg vil mene, at vi bliver snydt, men det ville være ærgerligt, hvis det var, at man sporede sådan, altså, helt ind på kaffebranchen som sådan. Jeg mener, at vi bliver snydt over hele paletten. I den forstand, der skal jo nogen... Der skal nogle større remedier til, for at priserne bare nogenlunde afspejler en rimelig avance, ikke? Altså, eller giver en rimelig avance. Men altså, så er vi nødt til at tale principielt, ikke? Altså, hvordan kommer man efter det? En ting vil jo for eksempel være forbrugerstyret virksomhed. Dem har vi jo trods alt en lang historie for i Danmark, så det kan være medvirkende til at gøre priserne billigere. Men nu taler vi politik lige pludselig. Det er da også skønt at komme fra kaffe til politik. Ja, det er politik og økonomi, det er jo filtreret ind i hinanden. Man kan næsten ikke undgå at tale om det. Men altså, jeg vil gerne give et råd til, københavnerne i hvert fald. Og det er med udgangspunkt i, som tidligere barista selv. Der findes, gode kaffesteder, som er til middelpris, og rent faktisk er Coffee Collective et af de steder, der er middelpris. Og så findes der, kaffesteder, som giver en udmærket kaffe til f.eks. de der 15, 20, 25 kroner, som også giver gratis refill. Og jeg vil gerne anbefale københavnerne at gå sådan nogle steder hen, at tænke mindre på, hvad hedder det, omgivelserne og den identitetsskabende oplevelse ved at drikke en kop kaffe ved vinduet på en café og den slags. Men fordi at det her det har en større betydning i sin helhed, sidst på dagen, så kan det medvirke til at skabe mere konkurrence på prisen i markedet at large, så vi alle sammen kan komme billigere hjem fra arbejde. Poya Paksat, det var en fremragende både personlig beretning som tidligere barista og analyse. Tusind tak, min fornøjelse. Det kunne jeg ikke have bestilt bedre. Du skal have tak for, at du kom. Du lytter til Radio 24/7.